بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك ابن عثمان عليهما رضا الرحمن: يسقيهم من حوض خير الناس ربي بسيدي أبي العباس. في فاكهة الطلاب منه يسقيهم دانا لنندل نيوم طالب الشيخ سجاني بمن حوض تمبال كي خير الناس جنجي نيني صلى الله عليه وسلم ربي سابرم بسيدي ci sama sang ba ci barke sama sang ba Abul Abbas Ahmed Tidiane la deral yudkhuluhum dana len duggal bi ghayrima ci lo amul lo xamantene ci amul ben hisab ak ceytu sa bon do len dulul jannati ci aljanami kala jajjul wala iqabidu andal ak mbugal yaj'aluhum dana len def fi dari ci keruk illiyina bi nga xamantene mom moy fa gëna fete kaw ci aljanna illiyuna ci illiyuna min jannati te bok ci aljanna fil ardh fil rawsi way fil rawsi sakinina fa lañuy sax fa lañuy dekk waaw ba parti bi ni deng moy kon yusqihimu dana len nandal saqa nandal moy day jël kas dox la nga nan min hawdi ci parce que do bo amana xam nga da nga xam bu amé saqa moy nandal nako shariba moy nan na deng moy ashurbu asqiyu moy wala asqiya moy nand moy nan ashurbu moy na manam moy nan ci bopam demi nan di arrayu moy mandite moy rawa moy nan na ba mandi wala rawiya legi lolu ci mbalkay gi nga xamanteni mom moy mbalkay yenenbi sallallahu alayhi wasallam min hawdi ci mbalkay khair nas genji nit ni sallallahu alayhi wasallam mbalka bobu nak hadith yu bari ñew nañ wax ci gem gi nga xamne mom lañu wara gem ni mbalka bobu existé na ci diiné rek d'une manière générale l'islam dafa nek lo xamne dafa warta dafa rañé ko kep ko xamne dafa wedd existence mbalka bobu day nek ko xamne nitu bid'a la su fekente ne gis na dalil yi mu leer ko ba pare mu sax mu wedd ko day daal nek yi ndax mbalka bobu nga xamne mom moy xawdu bu yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañ koy fessale ci li nga xamne mom lañu tuddé kawsar ci dex la go xamne manam deg kawsara legi ci mbalka bobu nak mom lañuy jox ki nga xamne tane mom moy mom lañuy fessale yenenbi sallalahu alayhi wasallam def ni bidiw di manam ki ci nek kaas yi ci nek mi ngi tolni limu bidiw kaas yi ci nek mi ngi tolni limu bidiwi asamané légui mune dox ko wèr la manam walu gune wèr la manam moy ap cercle la bo xamné rayon bi doxug wèr la bo xolé doxug bis moy environ 85 km doxug wèr donc ko multiplier par 30 lool moy nek rayon bi baxna legui mbalkami amna benen spécificité buñ ci xam moy ndox mañ cey nané ku ca nan doto marati abadan motax nit ñi niñ ci nané amna ño xamantene al-akhirah dañ ci nan moy julli ñi yalla ñu yalla boole ci ñoo yenente bi sallallahu alayhi wasallam nak neena fofu la joxante rendez-vous ak julit ñi wa deng inna ma'adhum al-hawd ndeysan sama rendez-vous ak ñom moy mbalka ba fofu la wax biñ nan yenente bi sallallahu alayhi wasallam nan ngay xamewé sa gaay muna ya laytani ra'aytu ashab ra'aytu ikhwani fekk dafa demone ci ab armer hadith mi ngi ci muwatta mi ngi ci sahih tamit hadith bu siwla ak ay riwayat yu wute yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ya laytani ra'aytu ikhwani aka nekhon way ma gis sama mbokk hadith abu hurayra radiyallahu anhu aka nekhon ma gis sama mbokk ñu ne ko alasna ikhwanuka ya rasulullah xana duñ say mbokk yow yenen yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bal antum ashabi au contraire yeen samay sahaba ngeen manam yeen epp ngeen nek rek samay mbokk mais samay andalo ngeen ndax maqam suhba mo epp doole maqam ukhuwa manam dem bay and ak nit nek ko xam da nga takko ak mom mo epp doole ngay nek rek mbokam non manam fraternité buñ ne julli ñepp ay mbokk lañ manam julli ñepp ay frère lañ bokul ak bo démé ba nga xamantene da nga ni nak ki sama andalo la bokul ba nga dem ba nga ni ki sama xarit la ñett yeb duñu ben bimu waxé lolu mu né samay mbokk ñom ñewuguñu té duñ ma gisuguñu ma manam gisuñu ma té ñom tamit ñewuguñu jamono ji ñi ñew ñewugu ñom sama ginnaw lay ñew moy yeb jullu ñi yeb ñi ñew ginnaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu né ñoñu dé gisuñu ma te waye dañ ma sop Allah Allah yalla ñu yalla may lool mu ne gisuñu ma waye dañ ma sop te sop giñu ma sop ma ngi leen di jox taxna ba ma ngi leen di jox rendez-vous ci hawd bi ci mbalka bi mu ne kéro dina leen nandal ñum ñep ma leen di nandal yalla ñu yalla bo ci ñu mi nandal ci loxo bi tebbi sallallahu alayhi wasallam deng légi mune ma len dina ndal mune waye dina am ay nit ñu ñew malaakai ni len dedet yeen bokko lu ci yeenentibi sallallahu alayhi wasallam dal ni deet samay gaay lañ bok mune ko malaakai ne ko waye xamoo lu ñu def sa ginnaw buñu waxé lol nak néna man leen dem leen ak rebbum yalla manam fa soxkan dem leen ak rebbum yalla dem leen ak rebbum yalla yalla ñu yalla musul ci bobu xaar légui mu dess mbalka kon mbalka bobu lañu jox rendez-vous ñu laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan ngay xamé wé nit ñi parce que nit ñi dañu bari mu né c'est que buñu ñëw seen xarkal mi day wéx ak seen loxo yi ak seen tanki seen ciiri ndax lan ndax jeexitalu jappu gi inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah wala yub'athuna wala ya'tuna ci benen riwaya yawm al-qiyamah ghurran muhajjalina min athari wudu buñu ñew yawm al-qiyamah dañu ñew seen xar kanam yu wex ak seen ciiru japp yi loxo yu tank yu wex ndax japp kon lolu mom moy non lañ leen di xamé légi talibé tidiane ñom radiyallahu anhum ñom yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf leen di jox li nga xamantene manam mom moy ci mbalka bobu mom da leen di nandal lool ñom dañ ci ab garantie duñ bokk mukk ci ñi nga xamne dañ leen di daq mo tax muy spihi mu dara leen nandal min hawdi ci mbalkay khayrun nas gën di nit ñi sallallahu alayhi wasallam mbalko yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ koy tuddé hawdun nabi sallallahu alayhi wasallam mbalka bobu dinañ ci nan ñaar yoon inshallah dinañ ci jëk nan fil mawqif manam mawqif moy bu nit ñi dékké fi ñi taxaw ndax nit ñi dañuy and ak kif mar et cetera toono parce que quand même ak taxaway bi ak yoy and ak ñi nga xamantene mom amna ño xamantene duñ am toono te talibé tidiane ci lañ bok mais bu len di nandal ku ci xëss ba nan doto marat bobu moy benn bi moy premier nand benen naam bi moy buñ démé bu buntu aljanna fofu tamit dinañ nanat ci mbalka bi mais naan gogou ñuy naan ci mbalka bi naan la go xamantene pour dindi lepp lo xamantene moy la afran wa nazana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin day rocc lool day tax mu rocc lepp lu am ñag ñag digënté juluñ ay lepp dal problème yu ñu doon am di ki yépp di dañ légui dañu bëggënte ikhwanan ay mbokk lañu doon ala sururin mutaqabilin gis nga ikhwanan moy expression bi yeen rasul sallallahu alayhi wasallam aka neexal mo gis sama mbokk ay mbokk lañu doon ñoom ñepp waaw ala sururin nekk ci kaw ay lal nak ndaysar mutaqabilina seen vir nekk aji jakarlo muy xal bu yeme parce que xam nga jakarlo lolou muñu nekk manam même buñ né nañu ñepp jakarlo ni buñ toggé ñun def cercle muñu def cercle ñun ñepp duñ jakarlo kenn ku ci nekk dina am lo jakarlo ak sa morom mais ñaari nit rek ñu mëna jakarlo non alors que aljanna fofu benen réalité la motax aduna bi ak aduna bo bokkuñu fofu benen réalité la nit day mëna jakarlo ñepp am tax deng mune legui motax masala bi exactement borom ko mi dange wouté rahmatullah alayhi ne mbalka bi mom fan la né kon parce que yenn hadith yi dañu wax né dañuy koy nan feulé ci mokki buñu gaay fiñu déké non bu gaay maré kenn ku ci nek di wut yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxaw ci wetu mbalka mom ku ñew mu jox la nga nan ci deegu kawsara mu am ñeneen ño xamantena manam yenen hadith yi wala ni ci buntu aljana la nan lay demé parce que liñu xam moy mawqif bi place bi gaay dekké bokut ak fi nga xamné mom la buntu aljana na ndax fofu digënté wu sirat amna fi Seyd Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu wa radahu an-nabi mom néna limi tekki moy mbir mi ni la hadith niñ leen do bolé moy ni moy place jamono ji ñi né ci place bu gaay dekké mbalka wa da fay né ñu nan ci pour baña marati comme niko as hadisi waxe ba pare mu nek teranga gu mag ci xetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bu gaay day jéggi sirat mbalka bi day jéggi sirat du ñaari mbalka ben la motax ñu xawd nabi sallallahu alaihi wasallam bu gaay day jéggi sirat mbalka bi day jéggi sirat bu jéggé sirat ñu nan fofu tamit ni nga xamantene nak non lay mel moy ndox mi dafa wex comme sow wala mo gëna wex sow bo paré saf mo gëna saf lam bokku na ci li nga xamne moy mat na xam moy mbalka bobu am na ño xamantene fi ni ci aduna ñom dañ ci naan waaw ñoñu dootu ñu marati ñoon buñu lekul buñu nanu dootu ñu marati sa borom loolu la defal subhanahu wa ta'ala mais lool bala amna ño xamne yalla la ko may mu nek teranga tout simplement comme amna benn famille wa ci mbour ñoom terno man sor borom sen famille bobu ño xamne dañ ko nanon sen yaay moko nanon mota xalé ñoom da ngay gis buñu tuddo duñu mar ñoom mar du len dal mu am ño xamantene niveau la spirituel la buñuy yegg comme ñom dem nañ ba nga xamantene yalla daf leen manam ñom dañu dem ba bok ci ñi nga xamne ñoy nitu yalla yi deug ñoy yegg sa yekiti ko seenu cielati yekiti ko duñu ay nitu aduna aduna soxolu leen duñu ay nitu al-akhirah soxolu leen waye ay nitu yalla lañ ndax yalla leen soxal ha buñu démé ba yegg fofu ñoom dañ koy daal di mëna naan fi ndax amutuñu aduna amutuñu al-akhirah amutuñu aduna amutuñu al-akhirah buñu génn aduna di dem al-akhirah du sax génn ñi ngi fi batay duñ ko yegg ha duñ ko yegg amuñu aduna wala alakhirah ñom amuñu ko yalla rek la ñom amuñu aduna amuñu alakhirah ñom jamono yep ñoy moyam ci ñom amuñu aduna ni alakhirah seen ruh day genn di dem comme ni nekk ci aduna ruh bi di genn di dem di delu ci wat ci yaram bi waaw buñu démé ba nga xamantene alakhirah yeksi na manam nit ki manam heure bi le yalla dogalon ni ci le seen yaram bi di dund jotna ruh bi day gennat rek mais batay day nek ci aduna bi am ci tasarrufatam manam am ci ay sokandiku yu mat seuk ci aduna bi di continuer mel comme bimu don dund kok moy yenenti yalla nsa sallam ak siddiquna ñu yegg maqam yoy ñom dañuy ñom lool lañuy am ñom lool lañuy am comme parce que ñom seen dund mo gëna mat dundu shuhada yi sa borom subhanahu wa ta'ala dafa téré ko wax ne dañ dé wala taqulu liman yuqtal fi sabila amwat te siddiquna ñu ëpp lan maqam borom bi dafa téré sax subhanahu wa ta'ala ñu fokk ne shuhada yi dé nañ wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabila amwat bal ahya gis au contraire ñi ngi dund té xol wa man yuti'ir Allah wa ar-rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin dog indi wa shuhada yenenti ñu upp maqama siddiquna ñu tek radhiyallahu anhum ñoñu ñom loolu lañu am ci maq buñu yeggé maqama bu rek loolu lañu am comme amutuñu aduna amutuñu al-akhirah seen ruh rek moy gëna takaliko ak yaram bi ñu jël sul ñu jël sang et cetera sul mais seen ruh day continuer di am manipulation ak administration ci aduna bi motax ñuy lu ñuy feñu ñu yene nit ñi han ñuy ñew seen kër yi di leen gis comme la djab da juste rateral mi ngi koy netal na seen Hadji Malik bi ñewon na fofu seen kër gogo leen gaay dañ la nañ dugg ci biir kër gi parce que seen Hadji Malik rateral da fay jek jek di fa ñew di def ay affaire deus di delu wat fi ci armer ci ba mel mom Alhadji Abdou Aziz radhiyallahu anhu dakoy def day jek jek gem dem dox jiki delu ci wax seigne maoudou mi ngi nextal mom ak pa makhtar kebe ñu tok di waxtaan ci benn masala ñuy waxtaan ki affaire bi xawlu ñu xaw wuute rek Alhadji Abdou Aziz radhiyallahu anhu gem ci bamel bi ci han ñew dox daal leen di wax ni leen li la dema delu wat dugga amul lolou yow motax mbalka bi dang ci meuna nan yalla ñu yalla yegi fofu kon ci mbalka khairin nas gëndi nit sallalahu alayhi wasallam sayyidul hajj malik radiyallahu anhu baat bu muy jëfëndiko dafa am lutax bu ne khairin nas gëndi nit motax sallalahu alayhi wasallam mu mënon utiliser yeneeni tour waye mu jël yenen tou sa samne mom mo gën ci nit ñi te and ak moy gën ci mindeef yépp sallallahu alayhi wasallam giir won talibé tidiane ni ñu raw yenen nit ñi ndax doonu gi ñu doonu ki gën nit ñi sallallahu alayhi wasallam wona bi mbalka ba way nga xam noy mbalka yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nonu la lan ci nandal la ñom ñi ñom talibé tidiane ba paré ci ñi ñëk nandal lañu bo lañu nekk kan mo leen di nandal mu ne rabbi sama borom lolu jagne ak borom bi la du sax ne talibé tidiane dañu def effort yu bari motax ñu am li dedet jagne ak sama borom la bi sayyidi ci barké sama sang abul abbas ahmed tidiane la dela dañ koy wax abul abbas ndax xam nga Abbas moy gayde ci touru gayde yi la Abbas ci touru gayde yi la bok gayde parce que gayde dafa bari ay tour bokku na ci Asad bokku na ci Haydar bokku na ci Shaydam bokku na ci Abbas et cetera amna 50 tour dañ ko wax tamit kalal kalal moy yekku kuy bobu nga xamne mom mo meun gaynde lolou tam dañ koy wax Abbas ndax Cheikh Cheikh Amadou Tidiane Radano raw gi mu raw yeneen goor yalla yi motax ni koy dakante la Abou Abbas xam nga kuy kuy yekku kuy bo neme am ay nak yu bari wal day am nak bo xamantene mom moy diriger ñep nga xamne bu gayne ñew mu mbuk mom mom mokoy mbuk jam ko ak bejjeni boutiko ñuk woow nga xamne après nak samukat bi daf koy ñen xam ngeen ci da samukat bi day yatt bejjeni pour lool mo ci Cheikh Amadou Tidiane radhiyallahu anhu ni mu nekké kilifa yi mbolam wallu yi wa miki nonu dañ koy Abbas mi ngi joge ci Abbas comme Abbas wa taala Abbas moy nik nik nikul kanam moy nikul kanam jaxle parce que dañ koy wax Abul Abbas ndax kep ku jaxle nikul sa kanam Abu sam xam tariwa gis nga kep ku jaxle parce que kanam nik bo ñew ci ci xam ci den radar mu dem ñan ko Abul Abbas ku jaxle mëno dem xamoo noy def ba bok ci goor yalla yu mak radiyallahu anhu bo ñëw ci ci Cheikh Amadou Tidiane radiyallahu anhu xamal ni sa aajo fa dem loy wër ci mbiru aduna ak al-akhirah bo yexé ci ci Cheikh Amadou Tidiane radiyallahu anhu xamal ni téral nga yalla ñu yalla tax ci barke yudkhuluhum dana len duggal bi khayri ma bi khayritul amul ma ma bi daf koy xama bu xeyr hisab ma bi zaida la ma dañ ko ci yok mais ngir woné ni amul ben hisab xéetu hisab yeb bu mu ci mënti doon amuko ma bobu pour lool la manam day woné ni xéet yeb amuko négation totale quoi non bi xeyri moy négation bi ma bi moy hisab yi bari giñ bari du ci ben nak mu daqat ko waaw kay mu daqat lepp manam ngir deugural negation wa fa bima rahmatin min allah limta lahum xamona fa bi rahmatin fa bi rahmatin min allah mu nako ci sababu yermude ak yalla gi motax yalla yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla noyal len wa bi ma moy yermude gi yalla def ci yow bari gi mu bar yaatu gi mu yaato ak reey gi mu reey taxna ba limta lahum manam mu lambale lepp dal yalla noyal la sen kanam linta yalla noyal la lahum ñel len wala linta noyefel na len noyalef na la lahum ñel len kon bi khayr ma hisab ci amul ben ciaytu hisab moy ciaytu reglement même al ardu du len amal parce que xam nga hisab bi atte manam atte ardu la am manam ardu moy garal la yenen tou sahab ya aisha radhiyallahu anha dako lacc ci hadith bu nek ci sahih yenen tou sahab ya aisha radhiyallahu anha daniko mom moko mo ne man nuqishal hisaba uqiba kep ko xamantene daño luñutu ci yow hisab la regle la xamane dinañ la mbugal mo ne ko kon nak fa man nako lako ci bi nek surtout dastama am shaqat fa amma man dëd so ida sama am shaqat am shaqat mawazin wa dëd hisab la wa naga ida sama am shaqat wa inna lirabbiha wa haqqat wa ida al-ardu muddat wa al-qad ma fiha wa takhallaq wa inna lirabbiha wa haqqat ya ayyuha al-insanu innaka kadhum ila rabbika kadhum fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب الى اهله مسرورا mu ne kon lool lan lay tekki fa am maman outé kitabahu bi yamini dal ki nga xamantene dañ ko jox téréem ci ndey joram fa sawfa yuhasabu khel sef nako hisab ciaytu hisaban yasiran ciaytu go wef yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko zalikal arb lolu garal gi lay tek hisab bi nak ci bobu lay tek manam mu ne garal gi lay tek garal moy lan manam moy dagay taxaw ci kanamu yalla ñu wan la ce dossier ne la bon mi ngi ni defon nga nangam ak nangam c'est bien li bon li par contre bon jarul xol parce que baxul won mais bon wala dañ ko soppi mu nek lu bax et cetera manam ñu xol lolu moy garal gi bokut ak ñu taxaw def vraiment audit bokut ak audit def comptabilité mbir mi ceytu ko bu baax du lolu legui même garal gogou sax nga xamantene xet la ci hisab ma bi gis nga lim fi jariñ garal gogou sax nga xamne xet la sax ci hisab du ci am yudkhiluhum dana len dugal bi ghayr ci la amul ma ben ci xeti hisab ceytu jannatihi aljannam ya waye fi dina la wax ban aljanna la du aljanna bu ne de ndax dana la ko wax ci souf ci beuyit bi ci teggu waye ngir wax na la xeti aljanna yi kawé ni kawé bari ñu bari yépp mom ñom dana len manam lepp luy xew ci aljanna bi xewal gu nit mëna am ci aljanna ñom dana ko dajalé mu ne jannatihi ay aljannam ya kalla jajjul bu lu yemu ci lool wala iqabidu tiagel ben mbugal waxon nañ la digeunte bi nek difference bi am ci azab ci iqab ak nakal voilà iqab moy mbugal mo xamne day ñew ginnaw bakkar bo def moy kon aqiba ci aqiba la lay joge moy lu ñew ginnaw nangam moy daf ci top kon iqab moy lool moy nit ki dafa def bakkar dafa def ben affaire ñu puni ko a cause de lool loolu iqab nakal moy lo xamantene nit ki da koy def ñu mbugal ko ko pour dissuader ñenen manam ngir mu meuna teunk ñenen ba ñenen moy waja alnaha nakalam lima bay day day hawa ma khalfaha wa ma'izatan lil muttaqin dañ ko def nakal mot han ngir ñi wa dekk bi ñi ci kanam gis ko yeneen dekk yi tamit gis ko ñi ñew ci ginnaw jamono gis ko wala ñi ko fekke gis ko ñi ñew ci ginnaw da di gis ni yi ñi dañ leen soppi won golo ndax nangam lañ defon pour kenen doot ko répéter na kalan mi ma bay day day ha wa ma khalfa lol moy nakal lol wax wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba dani nakalan min allah sartikat bu gor bi bu jigen bi na ngeen dag sen loxoy ñom ñaar fayaleen ko gis na jazaa'an bima kasaba mu ne nakalan mu nek nakal nakal kon mbugal la mais bo xamantene pour dissuader la ñi ci dess manam ñi ci dess kenn ku gis nga xamne ku gis loxo bi ñu dag ko da na ah xam ngeen lan la man dal buguma am loxo bu kuñ kon ni ñi def ah waaw moy man dal duma sat kon lool mo moy nakal legi iqab nak moy ko lu ñew ci ginnaw azab moy mbugal d'une manière générale mais li tax ñu tudde ko azab xam nga mi ngi xam nga ndox bo xamantene ndox bu dal dañ nan azbun ma'un azbun ndox mo xamne dafa tey mbugal nak dal gi mi dal ci nit ki ba pare sax ci nek ci rek perpétuellement muy metti lolo mbugal yi yep nak duñ ko am ñom amul benn xet ci xet mbugal yi manam ce qui veut dire que kon jëfëndiko biñ jëfëndiko fi ay xaab moy ne seen jëf yu bon yi ñi def ñom talibati jani du am effet ci ñom lolay iqab moy jeuf ju bandi am effet ci yow lol ñom talib tidiane luñ ko am yalla lepp la leen jéggal radiyallahu tabaaraku ta'ala té li moy ñi nga xamné dañu sopp ci cheikh ma ci jare radiyallahu bokul ak ñi jël tariqa yalla ñu yalla alhamdullilah ñu sant yalla bimu ñu bolé ci nga xamné ñu ko dañu bok ñu ko sopp lu mbon bon vraiment motax Seyd Cheikh Mity Diagne radhiyallahu neena amul kenn ci walu yu lu mu maggi mbir ko xamne mbolam ñi mu andal ñi aju ci mom mbolam ñi aju ci mom dañuy dugg aljanna ci première heure bi te duñu am benn hisab ceytu duñu am benn iqab mbugal han bu len di dal kudul man illa ana wahdi ludul man kesse yenen walu yep am nañu am jek jek ku ñew bok ci ñu ci tariqa bi ci tariqam wala aju ci mom soit day am groupe bu bari bu bok ci gaayami ño xamne duñu am hisab duñu am iqab am ñu ba am am ñeje dess ño xamne da lañ am soit hisab wala iqab la ngi de wala bok ñu am ñepp am lo xamantene duñu am hisab wala bok ñepp am lo xamantene manam moy duñu am iqab waye boole do am hisab kenn du ceytu kenn du xol sax li nga def lan la ba ñu mëna xol ban effet lañ ci def kenn du xol li nga def lan la wala say jëf yu bon yi duñu am benn effet bu négatif ci yow ba bari ñepp am ko nak ñepp sans exception amul benn kenn ku ci genn ci exception kenn du ci exception lolu cheikh diene rek ko am neena man rek ko am radiyallahu anhu radiyallahu tabaraka taala alhamdulillah alhamdulillah kay ha yaj'aluhum dana len defal dana len def sa borom batay de mom mo waxon mom mo len du duggal xam nga yuskihum bi fa'il bi moy fi'lu bi fa'il bi moy rabbi yudkhiluhum batay moy rabbi ye fa'il bi moy ki def sujet bi yaj'aluhum batay rabbi sa borom lolou xewul yalla la légi motax amul ki manam lolou motax amul luñ nane c'est pas logique au moment où xewul yalla kessal yalla moko defal walu yombu mak buñu tuddé sir cheikh abdou tidiane radhiyallahu anhu motax biñ ko lajé ni ko ngeenel yu bari ñi wax ci tariqa bek yoy est ce que werd bi mo for wala yow ya tax mune dedet li ajli man mi ma tax mana tax kon sa borom dana len duggal yaj'aluhum dana len duggal fi dari ci keru aliyina fa gëna fete kaw muné ki la inna kitabal abrar la fi aliyina té li ngay xam moy ñom ñu gëna ka xam yentu sa sallam kuy ñaan na nga ñaan firdaws al firdaws al a'la firdaws nga xam mo fete kaw gëna kawé ci aljana motax muné min jannati firdaws té bok ci aljana firdaws aljana yépp fi ci gëna fété kaw moy jannatu aduna jannatu aduna fi ci biir fa ci fété kaw moy firdaws firdaws fa ci gëna fété kaw té gën ci baax moy aliyin gaay cheikh tidiane lak radhiyallahu tabaaraka ta'ala anhu wa anhum fa lañu né aliyin sa borom deglu lim ci wax inna kitabal abrar la fi aliyin وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون خمغا لان موي مقام القربه مقام القربه موي جيغي يالا دافني كلا جاجو ان كتاب الابرار لي ويربور موي تيري نيغا خمني نيو ابرار نيغا مقام البوك تي ابرار موني لا في عليين نيوم نيغا تي عليون وما ادراك ما اليوم انا لا موي اليوم كان مو واخ من لا كتاب تير لا واخنا ماركوم دنجكو ديل ديف سي اي شيفر رقم مانو اي شيفر لا ني ردكو غا خا مني دنجنا ني نومبر بو بريسي ньо فاي ديم باسكو دا فا كاوي ليمي كاوي كاوي طالب شيخي تي لا بوك نومبر بريسي يوي موتاخ كو يالا نامول غا بوك تي دوتي بوك ان الدخول اخيا في طريقتنا fadul mashiati la bi kad jusman gis nga dugg suñu tariqa bi yo sama su bok ciobare yalla laaj du ciono de deggol limu wax li seigne babakar si radhiyallahu anhu wax ci bi ci def muna wakam unasim tamannaw bi dukhuli ala uslubihi ma qada man qala wattini aka bari ay nit ñoo xamne mebetu nañ bëgg dukk ci tariqa bi man dina ko jël insha Allah ma ngi koy bayyi xal ñaata nit ngay gis ñoo xamantene dañ naan man daal aka neexon mu bok ci tariqa tijan mais ñom ñaga ci benen tariqa buñu jël décision dugg wala tout simplement buñu démé ba yowmal xiyam gis xéewal gi lañuy gis affaire bobu waye nak ma qada ndaysan dogaluko won kan man qala watini ki nga xamne mo wax ci alcorane mo watini wa zaytuni yalla momu dogaluko won motax amna tariixa yo xamne xam gis nga da ngay gis ko xamantene comme si di ahmed sukair ji radhiyallahu anhu lim netal ci kashful hijab ci bu ci début bi ci ndial ben mu ne sama serigne cheikh ahmed al abdallah radhiyallahu anhu momo wax ne tassena ku am fathul akbar ma tokhon alayhi te bokku ci chazelier rahmatullah alayhi wa radhiyallahu anhu ci tariixa bobu lo tariixa chazelier radhiyallahu anhu mu ne yalla mune yalla wonnama ne li joge ci mom bu jare ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci sid cheikh ahmed tidiane radhiyallahu lay ñew d'abord sid cheikh ahmed tidiane radhiyallahu moy jox moy sid sidi abul hasan ash-shazili radhiyallahu sama serigne mom mu dog ma jox mais nak man shazili la duma dem nek tidiane shazili la né ndax dal comme fa la évoluer dal ba am fathul akbar day def ci tariqa bob pour gën ko dundal amna ay cheikh yu xamantene tariqa bi ñu yor tariqatu rahman yu la tuddu dama jappatu nak ban côté lañ nek ku soit ay pakistan wala iraq côté yoy wala yemen plutôt suma djumu mais dal ñoon ñu exister lañ ñoñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa jaayante won ak ñom ni len yeen famille bi lu mën ti xew bu leen genn tariqa ba pour tariqa bo kum continue di dund kanam mais yalla dogalul ci ñoñu ak nuñu mën ti kawé mën nañu yegg ma xamay kawé mais yalla dogalul ci ñom ñu bok ci talib ti jaar ma qada man qala watin du choono yaram du nit li moy def effort xewul la yo xamantene yalla ci bopam mo koy defal rek ñi nga xamne ñoom la sopp ci jaamam yi maam ñimu gëna sopp ci jaamam yëkëti leen jox leen martaba bobu boole leen ci tariqa cheikh na tidiane rabbilallah tabaaraku ta'ala wa anhum lolu xewul yalla la yalla nañ ci yalla saxal denge mo do xolal fa mun yati saahi faqat fi tariqatihi فهي المنيه في نكو لاخ فهي المنيه هم هم في ذاك مأموني لكن الله الله مانام سيني باو كسر دار مان من دال سما ميبت ييب لين رك لا موي نيك سي تاريخ لول موي سما ميبت موي ген سي ген ادنا فك مانغ سي بير تاريخ لي اكزاكتومون موي سما ميبت سما بوج بوج ييب سي لول لا اجي سي لول رك لا ben objectif la am ben beug la am moy dundu ba genn aduna fekk ma ngi ci bir tariqa te jeexna ñaan mo fi lenen buguma len lool la beug exactement xam nga motax ali yu na kon du ñepp ko yam ñu mag ni la mune yashhaduhu dana jakarlo motax dana bok ci gaayoy al muqarrabuna ñi jégué yalla gis nga ñi jégué yalla rek ñokoy bok muqarrabuna maqama bu graw la bok ñi nga mëna gëna jégué yalla xam nga loolu ñi am dara day malaikatul muqarrabuna ñokoy am ma malaikatul muqarrabuna ay benn par catégorie bu ndaw la ci malaika moy ñi nga xamne yegg nañ ci dara day siddiquna kon manam kon soit da ngay bok ci siddiquna ba par raw leen raw siddiquna ci ngay meuna amé lool non motax dinañ ko gis inshallah ci kanam sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu day wax né sama talibé li ma len di li len yalla defal yawmal qiyamati bu ko khutbu yu magi gisé dañuy seug joy né yalla ndaw yeen ndekati joxuñu dara par rapport ak ñi te xolal innal abrara hein yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashbaha ibadullah yufajjiruna tafjira ala kulli hal kon aliyuna kon mom fu fete kaw la motax non la sax ci ci al ula la joge wala ala bi tek fete la kaw al ula ak kawe ali hein gis nga forme bi mu yor aliyun ngir woné fete kaw bi place bo fete kaw exactement fofu la yenenbi sallalahu alayhi wasallam di dekk motax ñom ay dekkale yenenbi lañu doon sallalahu alayhi wasallam deng min jannati ci bok ci al janna al firdaws moy al firdaws al ala ñu ne perse la batu fer perse la du pat batu arab bi tek al janna xewul bu magga sakinina fa lañuy sax kon fa lañuy dekk mais dañuy dekk and dekk dekkal ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam li nga xamantene moko dalé kon ci ula dhaman al mustafa al adnani mustafa al adnani لحزبه الموت على الإيمان بفي سيد شيخ احمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى ورضى عنا به موكو بندون تي كيت جوخكو سيدي محمد الدمراوي رضي الله عنه مو جانغال كو يننتي بي صلى الله عليه وسلم يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو داكور ناتي مان ما لن غارانتي لي له ضمان من من المختار مشتمل بصيغه هذا يرضى بمصغاه ولسن با وكر سي رضى ضمان غانغو غارانتي بي لا وون تا مختار لا ديغي ينت يالله محمد صلى الله عليه وسلم تاني في يالله بي تي كيت غوغ لاكو بين لولا ضمان المصطفى العدنان لحزبه الموت على الايمان ليكو دالاي فوفو لا ba parti bi ndax xam nga Seyd Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala no dafa rousone yenente bi sallalahu alayhi wasallam daf ko dan gis tout temps nak mais dafa am moment yo xamne dafa particulier ci gis ki nga xamne mom dañ nan rendez-vous lako jox ci moment yo particulier yo parce que xam nga ku nek khutbu zaman fo tolo yang jakarok yenente bi sallalahu alayhi wasallam bo nekke khalifa cheikh Cheikh Tidiane la dalal bok ci khalifa yu maki borom maqama yu kawé ci khalifa yi parce que ñaar la khalifa batin la khalifa zahir mu dess nak ñeneen yi nga xamné ay khalifa lañ ci 600 yi ci nit ñi nek 313 ci jinné mais khalifa yi nga xamantene ñom ñoy khalifa zahir yi ñoñu rek am nañ maqama bo xamné dañ nan buñ fuñu tollu dañuy gis ci Cheikh Tidiane la dalal duñ takalé ko mom ben seconde ben tiers dañu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam lu bari khalifa batin mom mo leen gëna kawé ñoom parce que mom rek mom dafa am lu particulier lu am mais bon lool taxu ñu juk ala kul hal li ñu taxu juk fi mu tollu moy mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam baano khutbu zaman fu mu tollu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais mën na ko gis ci yeneene anam manam ci benen lo xamne day melni rendez-vous rawti na Seyd Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu mom moy qutbul aqtab moy qutbi qutbi rendez-vous yoy nak bu daan gisante ak yeneentou sallam da daan am bu daan waxtaan ak bu daan daf koy bëgg wax dara parce que ay moments yu particulier la daf koy bëgg wax dara mais lim koy bëgg wax bu jakkalok yeneentou sallallahu alayhi wasallam manam admiration bi ak lamu cey nam koy gisse ak manam mom moy dem ba mu jeex tak ci lolu ba nga xamantene muy banexu ci lolu ba du man wax lim beug wax ra lim beug yenenbi sallalahu alayhi wasallam garantie koko du ko meuna def mu am ci nak après su moment yoy weso mu commencé reccu oh bëggon na sama gaay sama garantie yima len di defal way bëggon nako nangam gis ni légi nak mu dem diko def ba ben moment yenenbi manam sa yone bu benen yone mu ne ba benen yone ba rendez-vous bi di ñew rendez-vous bobu buy ñew affaire bi gëna yok encore donc voilà finalement kon bu mënuko finalement mu ne dama koy bind bu ñëk ba dox ko jappam mu ne dama koy bind lé mu bind ko mais malgré tout mënuko lire ndax day nekk ci contemplation yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko légui da ngay wut ko xamantene day nekk sa intermédiaire man ak yow suñu digënté li nga bëgg lepp ma mu di la ko liral mu ñëw nak wo ak damraawi radiyallahu anhu mu di ko bindal lool dindul ko diko jox ko pour mu di ko liral sayyidi muhammad ak damraawi radiyallahu anhu di gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñaata 24 fois par jour par jour mudiko lim rulom lan la moy li mom la la cheikh mitidiane radhiyallahu wax ne na nga garantie ay garantie li la beug yeralti musallam bu ko defe yeralti musallam ne lacc nako sans borom garantie nako 24 fois par jour xolal kokku ñaata garantie mo ci am xam nga ni kon ñun liñ wax li gaay bind ci tariqa bi wax ne li ay garantie la lu touti la par rapport ni existé mais tok ndox sax la ci guiss hein amna kuma xam netti won na la ko yow moy ki nga xamne dafa nek dafa tok ci bir keur gi manam ci bir neeg bi mu dekk yor jawahirul maani diko lire net la wonnal ko ñu jëre jawahirul maani diko lire mu yek ci parti bi sidi al-harazim radhiyallahu anhu di wax affaire bi ni di wax ci li ni amna kenn ci talibé ci cheikh mitidiane radhiyallahu mais mom bi mi lire affaire bi gisalawul turum manam ndekete lol xewal la bu ko yalla defal le fait que gisul won ni sidi mohammed ad-damrawi la radhiyallahu anhu mu koy lire bi mu koy lire yex ci rombu tour bi mu ne koku da lan gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam 24 fois par jour ba nopi nit la ko xamantene nit la ko xamantene dafa mësa gënt yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam jangal ko ay beuyit ñi ngi ci jawahirul maani ay beuyit beuyit yoy nak li ci am man ay beuyit la yo xamne tawhid la lambol moy masala tawhid la lambol muneko nga muni sidi muhammad ad-damrawi radhiyallahu anhu niko bo demal nga jangal ko sidi ahmed tidiane radhiyallahu ngeen ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam mola mo wax beuyit yi manam mola ko waxal Sayyid Muhammad ad-Damrawi radhiyallahu anhu manam mom gisulone tour bi kiko lire han legui muneko après mu gisat yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci nak ci yewute comme que da koy gis 24 fois par jour muneko yima la waxon ci gent beuy doy xaaral mu firil la lan lay tek ma commentaire la ko nga wax ko ci cheikh tidiane batay radhiyallahu anhu Sayyid al-Kharazim radhiyallahu anhu bi mi bindu beuy di ko commentaire ki lire ki mo la doon wax sank bi mi lire ba yexi parti bobu mu nek manam mu nek ci ben état bo xamne da naka digeunte kuy nelaw la ak kuy yew manam demi sommeil manam nelawul ndax mi ngi yew neena mi ngi yew nelawul mais mi ngi melni kuy nelaw manam moy mi ngi lire limi lire mi ngi koy xam mu deg buntu negam ñu fogg ko mu jog bi mu joge mu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak sayyid cheikh mitidiane radiyallahu anhu ñu taxaw ci kanamam mu nuyu ko ñu nuyu ko mu ñew tok ak ñom mu continue di lire bi mi lire yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo do lire limi wax mom la doon deg batam mais mom beutum mi ngi tek won ci beuyti bi affaire bi jexé affaire bi jexé bu beuy di jex fekk juste avant néna juste avant bimu yek ses parti bobu juste avant parce que avant muy wax beydi dani yaronte bi sallalahu alayhi wasallam gani ko won beydi nana la ko commentaire mais dina lo yegal len li tax nga am bima gis 24 fois par jour len rek ka lako may du sa jaamu yalla du sa selata du dara sop bi nga sop ci cheikh mati jani la radiyallahu rek mo lako may munako te gis nga bo sopulon ci cheikh mati jani la dan do ma meuna gis do am li abadat bimu liré lolu manam koku non bimu ko liré mu yek ne am ben genre mu ñé manam mu ñé koku mom nak néna su xamone seydi mohammed ad-damrawi la radiyallahu anhu konantone da nan sa normal ndax dafa mag té musul na néna li ci gëna graw néna musul na xamné xamone na affaire bobu mais moment bi mi lire affaire dafa faté won histoire bi juste moment bi ngi koy lire juste bi mu paré rek bi mu paré ba affaire yi delu soit ci la fatali ko ne mais koku adam rawi la da dal mais moment bi mi lu affaire su fatali ko na adam rawi da non c'est normal koku ñoo ñu kawé lañ lool lay wax mais le fait que mu ñé koku ni ci ndekati ko yalla may ma sok cheikh ci yalla delana neñu mi koy wax ci la ko affaire bobu dal muy lire affaire bi yenen tibi sallalahu alayhi wasallam bi jang bay di mu diko lire mom ak ay beutum ba bimu paré ci la affaire yi jeex après mu gis ñu dem mu continuer lire affaire bi mu prendre conscience ci événement bi fo té lolu dara kon da ngay xam manam kima ko netale nak bugul won ma dikoy netale motax tuduma tour mais li tax ma netaliko moy pour wax sop yenenti bi sallalahu alayhi wasallam fimi sop cheikh cheikh mati jani daal fimi yobou nit legui nak sayyid mohammed ad-damrawi bob radiyallahu anhu mom modon wax yi manam mom mo bindon li bu fi ci ben ci lettre am ci ko cheikh mati jani daal nako garantir ni ko sop kesse waxul motax mune yeen yi ni sama talibé soxlo wuñ ko dé yi dédé ñi ma gis tamit soxlo wuñ li ñi ko soxla moy ñi nga xamantene gisunu ma duñ samay talibé waye sop nañ ma ñom ño soxla am garantie motax mune yuhibbu motax nak légui nak motax yenen parti yi lolu ci benen parti benen bayit la moy yuhibbu man ahabbahu an-nabiy shafi'una al-mushaffa'u al-mardiy ba agi walan yamut man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyan bi'atina ha mo ci dess ñaari point la yo xamantene manam yuhibbu dana sop man kep ko xamne ahabbahu sop nako mom ci cheikh mati jani radhiyallahu anhu an-nabiy yanabi sallallahu alayhi wasallam kon yuhibbu dana sop an-nabiy yanabi sallallahu alayhi wasallam yanabi sallallahu alayhi wasallam dana sop man kep ko xamne akh bobu sopp nga cheikh mati jani radhiyallahu anhu nabi yentou bobu nga xamne sallallahu alayhi wasallam shafi'una moy kiñu ram al mushafa'u mom moy kiñu ram lo al mardiy moy kiñu geureum walan yamut mu nek ben point deuxième point moy walan yamut te du dem muk man ya bu kep ko xamne sopp na cheikhana suñu serigne ba ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala wa da'a nabi illa lul iza sar ne dana mujje don waliyan waliyu pire kamil bi'atina ci jappandaluk yalla subhanahu wa ta'ala muna wazal murattab li nga xamantene nak mom lañu toftale fadil umumi lolou ñeel na ñepp nak dafa matale deng walil khusus ñeel na nak ña jago al baqi la ca dess ci manam ñi nga xamne nak jël nañu werde bi ñoñu nak ñoo mom yeneene maqama yi yeneene njariñi li taklimi ngir teral gi len yalla teral waye lolou manam muy beuy di ñu jang lol dañ ci ñoo ci jota bi ne ndax julli day waju dox yalla nañu yalla boole ci nga xamne dañuy sopp sidi cheikh ahmed tidiane radiyallahu tabaarak ta'ala wa radahu anna bihi wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin